La Dorothy vivia enmig de les grans prades de Kansas, amb l'oncle Henry, que era pagès, i la tia Em, que era la seva dona. La casa on vivien era petita, perquè la fusta de què era feta havia calgut portar-la de molt lluny amb carro. Tenia quatre parets, un terra i una teulada, tot plegat una sola cambra. I en aquesta cambra hi havia una cuina tota rovellada, un armari per a la vaixella, una taula, tres o quatre cadires i els llits. L'oncle Henry i la tia Em tenien un gran llit, un racó, i la Dorothy un llitet en un altre racó. La casa no tenia ni golfes, ni soterrani, llevat d'una mena de pou excavat a terra. En deien el soterrani dels ciclons, perquè era on es refugiava tota la família quan s'aixecava un d'aquells enormes remolins de vent capaços d'esclafar qualsevol cosa que trobés el seu pas. S'hi baixava per una trapa, que s'obria enmig de la cambra, i per una escaleta de mà que s'enfonsava fins al fons mateix d'aquell forat petit i fosc. Quan la Dorothy sortia a la porta i mirava al seu voltant, no podia veure altra cosa que la immensa prada grisenca. Ni un arbre, ni una casa, no interrompien la vasta extensió d'aquella plana que arribava fins als quatre horitzons. El sol havia cuit la terra, llaurada fins a fer-ne una massa tota grisa i plena d'esquerdes. Ni l'herba no era verda, i perquè el sol havia recremat les puntes de les llargues fulles fins a tornar-les del mateix color gris que es veia pertot. Altre temps la casa havia estat pintada, però el sol havia embullofat la pintura i les pluges se l'havien emportada, i ara la casa era tan grisa i ensopeïda com la resta del paisatge. Quan la tia Em havia anat a viure allà, era una dona jove i bonica. El sol i el vent també l'havien canviada. Li havien llevat la lluïssor dels ulls, que s'havien tornat d'un gris tristoi, i li havien esborrat les vermellors de les galtes i dels llavis, que ara també eren grisos. Estava prima i seca, i no somreia mai. Quan la Dorothy, que era òrfana, havia anat a viure amb els seus oncles, la tia Em al principi s'emportava cada ensurt quan la nena reia que feia un xiscle i es portava una mà al cor cada vegada que l'alegre veu de la Dorothy li arribava a les orelles, i encara ara sovint mirava la nena tota meravellada, demanant-se en nom de Déu de què podia riure. L'oncle Henry no reia mai. Treballava de ferm, de sol a sol, i no sabia pas per què era l'alegria. També era tot gris, ell. Des de la llarga barba fins a les botes que portava, tenia un aire sever i solemne, i amb prou feines obria la boca. Era el Totó que feia riure la Dorothy. Gràcies a ell no se n'ha tornat grisa com tot el que la voltava. El Totó no era gris, era un gosset negre, de pell llarg i sedós, i amb un parell d'ullets negres enjugassats, una a cada banda del morret graciós. En Totó jugava d'un cap de dia a l'altre i la Dorothy jugava amb ell i se l'estimava moltíssim. Aquell dia, però, no estaven jugant. L'oncle Henry, assegut al llindar, mirava tot preocupat al cel, més gris encara que de costum. La Dorothy, treta a la porta, amb el Totó als braços, també mirava al cel. La tia Emma estava rentant els plats. De la banda de llunyà nord els arribava el llarg udol del vent, i l'oncle Henry i la Dorothy veien com l'herba alta ondulava amb força davant la tempesta que s'apropava. Tot d'una van sentir un xiulet agut en l'aire, que venia del sud, i en girar-se cap allà van poder veure que l'herba també feia onades venint d'aquella direcció. De sobte, l'oncle Henry es va aixecar. «S'acosta un cicló! Em!», va cridar la seva dona. «Vaig a donar una ullada al bestiar!» I va arrencar a córrer cap als coberts on tancava les vaques i els cavalls. La tia Em va deixar la feina i va sortir a la porta. Amb una sola mirada en tingué prou per comprendre el perill que era tocar. «De pressa, Dorothy!», va cridar. «A cap al soterrani!» El Totó saltà dels braços de la Dorothy i es va amagar sota el llit, i la nena li va córrer al darrere per agafar-lo. La tia Em, morta de por, Va obrir la trapa de terra i baixar el sot per l'escaleta. La Dorothy va aconseguir a l'últim d'atrapar en Totó i es va disposar a seguir la seva tia. Quan era mig del camí de la trapa, es va sentir un enorme gemec del vent i la casa va trontollar tan fort que la nena va perdre l'equilibri i va caure asseguda a terra. Llavors va passar una cosa molt estranya. La casa va fer dos o tres giravolts i començar a aixecar-se pels aires. La Dorothy va tenir la impressió que s'enlairava en un globus. El vent del nord i del sud s'havien trobat justament allà on hi havia la casa i n'havien fet el centre exacte del cicló. Al bell mig dels ciclons, l'aire sol romandre quiet, però la gran pressió del vent al voltant de la casa l'anà enlairant, cada vegada més amunt, fins a situar-la al capdamunt mateix del cicló, des d'on fou portada quilòmetres i més quilòmetres enllà, igual que una ploma. Era molt fosc i el vent odolava feréstegament al voltant de la nena, però la Dorothy va trobar que s'hi estava molt bé. Després dels primers giravolts, i fora d'una vegada que la casa es va inclinar perillosament, a la Dorothy li feia la impressió que la gronxaven suaument com en un nounat en un bressol. Al Totó no li feia cap gràcia allò. No parava de córrer d'una punta a l'altra de la cambra, lladrant com un esperitat. La Dorothy, en canvi, romania asseguda a terra esperant a veure què passaria. Un moment, el Totó es va acostar massa a la trapa oberta i va caure pel forat. De moment, la nena va témer que no el tornaria a veure mai més, però havia de veure que treia les puntetes de les orelles pel forat, perquè la forta pressió de l'aire el privava de caure. S'apropà rosegons fins al forat, va aferrar el Totó per les orelles i el va estirar un altre cop dins la cambra. Després va tancar la trapa per evitar nous accidents. Van anar passant les hores i a poc la Dorothy va anar perdent la por. Només que se sentia molt sola i el vent xiulava tan fort al seu voltant que l'aixordava tota. De primer pensava que quan la casa cauria quedaria feta bocins, però veient que passaven les hores i que no passava res de terrible, no s'hi encaparrà més i va decidir d'esperar tranquil·lament a veure com aniria tot plegat. A l'últim, arrossegant-se pel terra, que no parava d'engronxar-se, arribà fins al seu llit i s'hi enfilà. El Totó hi saltà també i se li va geure al costat. Malgrat el balancer-se la casa i els udols del vent, aviat la Dorothy va tancar els ulls i es va quedar adormida com un soc.